saemu kita no tengia, tapi agana bunturi dala santanga mate moya kuranga baca gairara sana ne komi uma sana mo bereinte ya ya kulena kuyana kuyana duana duani pohiamu. Na dua ni po biamu.